Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Bu bölümde oynayanlar Volkan Yürük, Ümit Kaplan, Halit Öztürk, Nisan Kumru, Büşra Ünsal, Abidin Özkan, Esra Elönü, Meryem Bilgin, Ahmet Fadıl, Hüseyin Goncagül, Mehmet Haldun, Mahpeyker Aksu, Didem Özbir. Oğlum kalkmadın mı hala ya? Hadi gelin ya. Nereye ya gecenin bu vaktinde? Hadi kalk, vakit geçiyor. Sahura davet ediyorum sizi. Ne? Sahur daveti mi? Yoksa sitede lokalinde bir de sahur daveti mi var? Allah! Ben yokum imdat. Bana ulaşamadın, tamam mı? Tüm müdahalelere rağmen beni uyandıramadın, tamam mı? Merak etme, sofra hazır. Nerede? Güvenlik kulübesinde süper bir sahur hazırladım. Yalnız da gitmez hani. İmdat, sen delirdin mi? Hiçbir mazeret istemem Baktal. Melahat yenge memlekete gitti, biliyorum. Hadi kalk gel. İmdat, eğer bana söylemediğin bir şey çıkarsa işin içinde burnundan getiririm. Rahat ol Battal. Bak görüyorsun, sofra hazır. Sana da oturup yemek kalıyor. Ya konuşacağınıza yiyin de. La imsak yaklaştı ha. Bunlar ne imdat? Piknikte miyiz, sahurda mı? Belgrad Ormanı'na değilsek şayet sahurdayız demek. Evet, sucuklu yumurtalar da geldi. Sucuk mu? Sahurda. Ama bir ye de ondan sonra konuş Battal, afyon sucuğu. Battal, böyle eksik görmüş kaynana gibi bakmayı bırak da başla artık. Bak yediğin önünde, yemediğin ocakta. Ya hadi ya, davet mi bekliyorsunuz uşaklar? Yaptığım hamsiler soğuyacak da. Hadi yaptığım sucuklu yumurta küsecek. Benim yaptığım soğan salatasıyla patates kızartması da darılacak. Tüpün ısıttığı çay da birazdan hazır. Benim getirdiğim tuzlu köy peyniri de küflenmesin, başlayayım bari. Bismillah. Dur ganimet, örtme pencereyi. Dışarıdan güzel kokular geliyor. Oh be. Evet, balık kokusu geliyor. Ramazan hangi görgüsüz yaptıysa. Ay bence mısır unuyla yapılmış. Hayır, galeta unuyla. Mısır unu. Hayır galeta. Bence hamsi. Hayır, çinekop. Çinekop böyle kokmaz bir kere, tamam mı? Patates kızartması kokusuyla karışmış. Sen ondan karıştırıyorsun. Susun da yemeği yiyin. İmsak yaklaştı. Emine Beder'in seminerine katıldınız diye iki günde uzman kesilmeyin başımıza. Çocuklar bir şey anlatmak istiyor ganimet. Ramazan girdi gireli bir balık yedirmedin ya. Bir sucuklu yumurta yedirmedin. Oh, nasıl da canım çekti valla. Hasret bıraktın bizi balığa, sucuğa. Olmaz. Ramazan'da olmaz. İştahınızı bayrama saklayın. Niye, böyle bir kaide kural mı var yani? Yoksa Husumet Bey yasakladı mı ha? Baba, Şerif. Oo, ne güzel kokular geliyor. Badire güzel şeyler yaptı anlaşılan. Abla, harikasın valla. Ah, nerede? Ne nerede? Bu kokuları gelen şeyler, balık mesela. Yumurtalı sucuk örneğin. Patates kızartması Fareza. Pencere açık kalmış, dışarıdan geliyor o kokular. Hangi cahil yapıyorsa sahur. Ne vardı sen yapmış olsan? Neyiniz eksik ayol? Bakın şu sofraya. Peynirli erişte, kayısı komposto, paçanga böreği, çay, peynir, zeytin, su böreği, keşkül. Kuşlar uyanık olsa sütleri de gelecek. İnsan özlüyor be. Şöyle bir balık. Yanında salata. Sucuk. Ama yumurtalı. Patates kızartmasını da unutmayalım. Ramazan'dan sonra. Hakikaten çok iyi oldu ya. Ramazan başlayalı şunları yiyemiyorduk valla. Neymiş efendim? Ramazan'da balık sucuk yenmezmiş. Ya batıl inanç kardeşim ya. Aha, biz yedik.

hemen Husumet Bey'e bilgi vermediğim. Ne dedi şu cep telefonu? Allah, nasıl kullanılıyordu bu yahu? Ana! Şu ileride arabaların arkasına gizlenen de kim öyle? Arabaların teybine mi dadandılar yoksa? Aa, güvenlik kulübesine doğru gidiyorlar. Ha, anladım. İlk önce güvenlikçiyi etkisiz hale getirecekler. Hemen İmdat'ın cebini arayın. Gafil avlanmasın. Ulan iyi ki çıkmışım dışarı. Biz olmazsak setenin hali harap. Sen uyu Husumet Bey. Adamlar siteye saldırsınlar, sen uyu. Uyandırayım şu adamı. Neydi şunun cebi ya? Yakaladım. Yakaladım. Teslim olun. Nurettin dede. Husumet Bey siz miydiniz? Vay Cihangir Bey ve Husumet Bey. Sizler miydiniz? Vay Husumet Bey. Cihangir Bey. Nurettin amca ne işiniz var burada ya bu saatte? Arkadaşlara bilmem ama ben bir kontrol yapayım diye çıkmıştım. Ben dış kapı gıcırtı yapıyordu. Bir makine yağ bulayım diye çıkmıştım. O benim repliğimdi Nurettin dede, lütfen yani. Ben biliyorum niye geldiklerini. Kokular çekti sizi buraya değil mi? Ulan vicdansızlar. Balık yaparsınız da bizi çağırmazsınız ha. Ne güzel de koktu mübarek. Hiç mi düşünmediniz ulan? Ramazan'da millet balıksız kalmış. Tamam sizler oturun, biraz kalmıştı. Vallahi kaynananız da seviyormuş. Ben hazırlığı bekleyemeyeceğim. Hemen dalacağım. Hadi oturun, ben de çaylarınızı hazır tutayım. Ah oh be. Ezan mı okunuyor? Evet. Durun durun, sakın yemeyin, ezan okunuyor. Vallahi Muhabbetin abi, balık orada öylece duruyor. Ezan okununca elimiz kolumuz ağzımız bağlandı tabii. Ama kokusunu bir duysan yüreğini kavuruyor adam. Yemediğin için şükret. Allah kurtarmış sizi. Ramazan'da balık mı yenir lan tuzlu tuzlu? Muhabbetin abi, rüyamda şelaleler, fıskiyeler, şırıl şırıl akan dereler, havuzlar gördüm ya. Neye delalet eder acaba? Aynı rüyayı ben de gördüm ha. Ya ben? Rüyamda sürahiler dolusu buzlu su akıyor ama elimi attığımda kayboluyordu. Vallahi dilim damağım birbirine yapıştı. Ben de kendimi bir çöle gördüm. Deve kervanlarıyla damacana damacana su geçiyordu vallahi. Yanlarına vardığında da yok oluyorlardı. Su, su derken kendi sesime uyandım. Dün bu rüya verilerinden anladığıma göre siz balık yemişsiniz. Sonra sucuklu yumurta, patates kızartması, tuzlu peynir. Hem de sahurda. Nasıl bildin abi ya? Cihangir anlattı. Rıza da dediydi ki balık yiyerek yatmak iyi olur. Hatta bir hikaye anlattı. Adamın biri rüyamda peygamberi görmek istiyorum diyerek bir alim zata sormuş. O da tuzlu balık ye de yat demiş. Gerisi? Gerisini bilmiyordum. Gerisini dinlemeden ne diye onun aklına uydunuz? Dinleyin öyleyse. O adam da rüyasında sizin gibi hep sular, dereler, çeşmeler görmüş. Kalkınca da kana kana su içmiş. Gitmiş alim zata demiş ki ben peygamberimizi göremedim, hep su gördüm durdum. Alim zat da demiş ki işte böyle suyu özlediğin gibi peygamberimizi özlemelisin ki ancak görebilirsin. Ben dedim abiler, bu millet Ramazan'da balık yenmez dediyse bir bildiği vardır diye. Ben de dedim. Batıl inanç bunlar diyen kimdi peki? Ben miydim? Ya ben onu balıkla yoğurt için söyledim de. Şimdi biz ne yapacağız Muhabbettin abi? Başka çare yok. İftarı bekleyeceksiniz. Hem iyi oldu. Ramazan sadece açlık ayı değil, susuzluk ayıdır da. Suyun kıymetini anlarsınız böylece. Sabrınız gelişir. Baba sen gece gece nereye çıktın gittin öyle? Kapı gıcırdıyordu. Makine yağı bulayım derken ta giriş kapısına kadar gitmişim. Ya bu bahane de artık kabak tadı vermeye başladı.